तेरी ये आंखें मुझे बावरा कर, आंखों में मेरी कई रंग हैं भरे, सौ बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, सौ बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। ओ मेरे हमदम दिल की जरा सुन, बाहों में आ बिखरे, सौ बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, सौ बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। जा तुझे प्यार।